Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lutego. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie plebiscyt z okazji jubileuszu Polskiego Radia. Politycy o kontrakcie na F-35 i pobrexitowa Wielka Brytania. Już za niespełna 4 minuty poznamy zwycięskie piosenki w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Słuchacze przez miesiąc wybierali ulubione utwory z proponowanych 95. Dorota Piotrowska. Piosenki, które zbiorą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. To są bardzo różne stylistycznie utwory. No i może dlatego trafiło na nas, bo lubimy się z Krzysztofem Herdzinem poruszać po różnych stylistykach. Mi siłą rzeczy bliżej do rock'n'rolla, Krzysztofowi bliżej do jazzu. No ale obaj lubimy orkiestrę, więc na pewno będziemy również współpracowali z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie i będziemy te utwory też wzbogacali brzmieniami symfonicznymi. Tak naprawdę przed nami najtrudniejszy etap, bo teraz jak już dostaniemy wszystkie tytuły i proponowanych wykonawców, to trzeba będzie szukać tej weny i natchnienia. Utwory w nowych wykonaniach trafią na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Znajdą się na nim także ulubione piosenki słuchaczy w oryginalnych wersjach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Wchodzimy do bardzo elitarnej grupy państw, która posiada najnowocześniejsze samoloty na świecie. Tak kupno przez Polskę od Stanów Zjednoczonych 32 myśliwców F-35 ocenił w programie trzecim Polskiego Radia Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta. Wczoraj w Dęblinie podpisano kontrakt na dostawę samolotów. A to jest jedyny samolot piątej generacji na świecie, który dodatkowo ma technologię stealth. To są oczywiście samoloty w pełni wyposażone, to są samoloty, które są przygotowane do prowadzenia operacji, to są samoloty z pełnym zapleczem serwisowym, z pełnym zapleczem szkoleniowym dla naszych pilotów. Zakup myśliwców oceniła Anna Maria Żukowska z Lewicy. Z jednej strony dobrze, że dozbrajamy polską armię, natomiast robimy to za tak duże pieniądze, że pytanie, czy starczy tych pieniędzy na inne programy i co się dalej stanie z tymi samolotami, bo Amerykanie nam je sprzedali, ale bez kodów źródłowych. To znaczy, że jeżeli coś się popsuje, jesteśmy zdani na całkowitą łaskę naszego kontrahenta. I pytanie, czy nie będzie tak jak z tymi samolotami, które są obecnie już na wyposażeniu polskiej armii, że większość z nich jest uziemiona, tylko 4 latają. Za 32 myśliwce Polska zapłaci Amerykanom 4 miliardy 600 milionów dolarów. Zdaniem polskich władz to dobra cena. Na Wyspach Brytyjskich to pierwszy pobrexitowy poranek. O północy polskiego czasu Zjednoczone Królestwo oficjalnie wyszło z Unii Europejskiej. A zwolennicy brexitu świętowali w Londynie w okolicach Big Bena. Towarzyszył im Adam Dąbrowski. To moment brexitu na Parliament Square. Jestem podekscytowana. Nareszcie wyszliśmy. Odzyskujemy suwerenność. Byłyśmy tu za każdym razem, gdy poprzednio miało dochodzić do wyjścia z Unii. Ale gdy Boris Johnson wygrał wybory, już wiedziałyśmy, to na pewno się stanie. Co to wszystko oznacza? Wspaniały czas w naszej historii. Cofamy się do 1975 roku, kiedy ludzi w pewnym sensie oszukano. Głosowali za wspólnym rynkiem, który zmienił się w biurokratyczną uzurpację władzy. Uzurpację, przeciwko której ludzie w końcu się zbuntowali i powiedzieli: dość tego, wychodzimy. Jaka będzie Brytania za 5 lat? Fantastyczna, taka jaka była 47 lat temu. Niech żyje Brytania! Relacja z Londynu kończy ten serwis Trójki. Kolejno o 11. Sobota pochmurna i deszczowa, a na termometrach od 7 do 13 stopni. Trzeci. 4 minuty i 15 sekund po 10. 95 lat Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordeszewski i Piotr Metz. To finał plebiscytu na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Dziś o północy wszystko stało się jasne.

mimo pewnych niedostatków technicznych, najbardziej porywającą wersją piosenki Dziwny jest ten świat. To moje subiektywne odczucie jest ta, którą pan Czesław wykonał na Festiwalu Opolskim w roku 1967, zresztą transmitowana wtedy przez Polskie Radio. Mówię, mimo niedostatków technicznych, bo dźwięk telewizyjny nie był najlepszy, ale wokal Czesława Niemena brzmiał czysto, mocno i bez żadnych trików technicznych. Widać było, na czym polega jego potęga. Plebiscyt 95-lecia Polskiego Radia na przebój, który jest w pewnym sensie ścieżką dźwiękową tego całego okresu. Miejsce trzecie. Śmierć tutaj wszystko nie jest ważne. zamyślenie. Dokładne wyniki plebiscytu na przebój 95-lecia Polskiego Radia są na stronie Polskiego Radia. Pierwsza trójka z wyraźną przewagą nad resztą. Różnice nie takie duże. 95 piosenek, na które można było głosować, wybrali dziennikarze muzyczni wszystkich czterech programów Polskiego Radia. Jedynki, dwójki, trójki i czwórki. I ten wybór był pewnie najtrudniejszy, bo tylko 95 piosenek z 95 ostatnich lat to zawsze wybór, który musi być kompromisowy. Dlatego też podkreślamy, jak w przypadku każdej listy przebojów, każdego topu wszechczasów i tegoż plebiscytu, prosimy traktować to jako umowną zabawę, bo nie sposób jest traktować to w kategoriach sportowych, co często zdarza się na przykład w mailach pisanych do radia z pretensjami, dlaczego to, a nie tamto. To tylko zabawa, ale myślę, że do pierwszej trójki specjalnych zastrzeżeń nie mamy i nie jest to niespodzianka, choć kolejność pewnie mogła być tu dowolna. Podkreślę jednak, że Małgośka prowadziła od samego początku do ostatniej minuty, ale myślę, że czwarte miejsce w plebiscycie może być już zaskoczeniem. Strasznym okiem cyklopa traci kromi i drwi. Jestem kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Jestem kawałek podłogi. Tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Jestem kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Jestem kawałek podłogi. Thank you. tyłem. Chód do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kawiarenki, na na na, na na na, Zbliża się 10.30, jesteśmy w połowie pierwszej dziesiątki plebiscytu na przebój 95-lecia Polskiego Radia. Wciąż powtarzam, że prosimy traktować te klasyfikacje jako zabawę, a nie zawody sportowe. Jest to zawsze rzecz wysoce subiektywna, już pierwszy wybór i pierwsza selekcja tych 90 piosenek. Taka z konieczności jest kompromisem. No i jest jeszcze jeden aspekt, bo każdy ma swoje ulubione piosenki. W przypadku Iryny Jarockiej z całą pewnością słynne kawiarenki są jej największym radiowym przebojem wszechczasów. A mnie zawsze szkoda innej piosenki Iryny Jarockiej, trochę zapomnianej, przepięknej kompozycji Seweryna Krajewskiego, Gondolierzy znad Wisły. Każdy ma swoich faworytów. A jeżeli mówimy o klasyfikacji sportowej, to 10. raz z rzędu na podium Dawid Kubacki. Wydawało się, że będzie kiepsko, a tymczasem Kobayashi przez okropne warunki na skoczni w Sapporo zepsuł ostatni skok. No i mamy serię nieprawdopodobną Dawida Kubackiego. Miejsce 6. w plebiscycie na przebój 95-lecia Polskiego Radia. I takie przypadki też bywały. Zespół, który tak naprawdę miał tylko jeden przebój, ale za to jaki.

Miejsce siódme. Obywatel Giecejni pytaje o Polskę. W tej godzinie w programie trzecim Polskiego Radia prezentujemy czołówkę plebiscytu na przebój 95-lecia Polskiego Radia. Ta czołówka będzie miała swoje drugie życie, bo utwory, które zebrały największą ilość głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina i zaśpiewane przez polskich wokalistów młodego pokolenia. Owocem tego wszystkiego będzie dwupłytowy album, na której będą i wersje oryginalne tych utworów, i te nowe, zaśpiewane, zaaranżowane i zagrane na nowo. Z płyty, która jest klasyką polskiego rocka, płyty blues grupy Breakout. Miejsce ósme. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Jednym z założeń wyboru 95 piosenek, na które głosowali słuchacze Polskiego Radia, była próba umiejscowienia ich w czasie w miarę demokratycznie, jeżeli chodzi o ostatnie 95 lat. To oczywiście rzecz bardzo trudna. Niemniej jednak zwrócenie uwagi na wspaniały okres międzywojnia, jeżeli chodzi o polską muzykę popularną, ewidentnie przyniósł efekt, bo wszystko zaczynało się właśnie wtedy, a kończyło na Tamagotchi Dawida Podsiadły i Tako Hemingwaya. I tu pozytywne zaskoczenie na miejscu dziewiątym: Rena Rolska i Deszcz. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział, żeby pod deszczem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro się spotkamy tutaj znów i tak się trudno rozstać.